Hatırladığım kadarıyla. Hoş geldin Adnan. Selamlar. Sana hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Nancy ile nasıl tanıştın? Nancy ile aslında herkesten önce tanıştım. Nancy Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri bölümünde sanat tarihi, güncel sanat tarihi dersi veriyordu. Hatta unutmuyorum. Ben psikoloji ve eğitim bilimleri çift anadal öğrencisiydim. Seçmeli derslerde bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü yavaş yavaş bende başlamıştı bunun merakı. Yani ben bu psikoloji okurken tabii ki psikanaliz sizi ister istemez görsel kültüre getiriyor. Yani Hitchcock'la Freud arasında bir yakınlık kurmaya başlıyorsunuz. Ben katarsis ettörüyken kendi öğrencilik yıllarımda görsel kültüre doğru okuduklarım beni yönlendirirken birden seçmeli ders lerin içinden Nancy Atakan çıktı. Ve Nancy Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdi. Yani bunu belki çok az kişi biliyordu. Kendi hatırlıyorum bilmiyorum. Lütfen hatırlat. Türkiye'de de böyle bir dünyanın, topluluğun varlığını söyledi. Çünkü ben Biennial, 8. İstanbul Biennial'inden ben çok etkilenmiştim. Tesadüfen benim Boğaziçi psikoloji yıllarımın içinde Yuka Segawa'nın 8. İstanbul Biennial'e Ego Figual var. Biyener tarihi ne kadar takip ediyor İstanbul, ne kadar hatırlıyor, ne kadar unuttu bilmiyorum ama Biyenerler o zamanlar skandallarıyla gündemde değildi. Biyenerler o zaman bir ekol olarak gündemdeydi ve çok okul gibiydi. Yani herkesin bir şeyler öğrendiği bir yerde. Çelenk Bafra'da, Emre Baykal'da oradan mezundur. Yani bugün sanat dünyasında Türkiye'de bir sürü insan o dönem Biyener'den deneyim kazanmıştır. Bunun başında da bu işleri dışarıda okuyup gelen, içeride kurumsal olarak büyük bir titizlikle çalışan Fulya Erdemci'nin direktörlüğü vardı. Ben de Proje 4L'de asistanlığını yaparak tanıştım ve sonra hayatımı değiştiren ve bana küratör olma kararı verdiren. O yüzden Nancy böyle Boğaziçi'nin stepleri vardır. Böyle manzaraya bakarsınız. Oralarda biz artık yavaş yavaş Marx, Freud, Adorno, Frankfurt okulu tartışmaktan bir anda kendimizi A. Tracy Emin, A. Taner Ceylan derken bulduk. O yüzden aslında ben Boğaziçi Üniversitesi'nde dersini aldım dersin ya da derslerine girdim. Senin çok parlak bir öğrenci olduğunu söylüyor bu arada. İnek değilim. Yani inekli öğrenci hiç olmadım ama iyi soru sorarım. Herhalde ondan dolayı parlaklıyorlar. Tamam. Şimdi şunu sormak istiyorum. Aslında 55-33'ün kuruluşundan da önce sen mekanda Esther Lou ile Big Family Business, büyük aile şirketi Doğrudur. diye bir projem var. Bu Biennial'in paralel etkinliği olarak yer almış IMC'de. Uhanru Bienali'ni. Evet, Huhanru'nun küratörlüğünü yaptığı Biennial'de. Senin bu büyük aile şirketi projen nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir projeydi? Esther Lou ile nasıl bir işbirliği kurdunuz ve neler yaptınız? Biraz bundan bahsedebilir misin? 2007 yazı aslında benim için kocaman bir İMÇ demek. Çünkü tanışıklığımızdan sonra Nancy sana yaklaştığı gibi bana da gerçekten bir şeyleri üretirken yetiştirirken potansiyel görüyor anladığım kadarıyla insanlarda. Beni Atakan dükkanlarına götürdü. Yani bir beklentisi olmadan beni Atakan dükkanlarına götürdü. Orada bir projenin ne güzel olacağını söyledi. Ben de o zaman İsveç'te, Stockholm'de Konstfack Art Akademisi'nde Curator Lab adlı dönüşmeye çalışan bir küratöryel programı yeni kabul edilmişim. Çok böyle az bir parayla Türkiye'den çıkabilmişim. Orada İsveç Enstitüsü'nün bursunu yakalayabilmişim. Ve bir senelik bir sabitlikten sonra Stockholm'da ben de gidip geliyorum ve orada tanıştığım isimlerden biri Esther Lu. Benim Tayvanlı işbirlikçim. Yani çok işbirliği yaptım ben. Bir işbirliği canavarı olabilirim ama onları mümkün olduğu kadar uzun vadeli tutup düzenli ilişkilerle ziyaret ettim. Bunlardan biri de Esther. Esther'le biz hem Tayvan'da Good Gangster in Town hem Stockholm'da çok daha iş ürettik beraber. Bunun nedeni meraklıydık. O okulun ve o dönem güncel sanatın içindeki mobility, networking gibi kavramları daha insani, daha kendimiz olarak yapabilme becerisine sahiptik. Bir de ülkemizdeki sanatın gittiği yeri görüyorduk. Oradaki güç ilişkilerini görüyorduk. Oradaki dengeleri çok iyi biliyorduk. Başka alternatifimiz yoktu. Yani Beray Madre'de Vasık Ortun'dan birini seçmiyorsan, onların fotokopilerini çekmiyorsan dışarı çıkmak zorundasın kendi işini, alanını ve pratiğini tarif etmek için. İkimiz de bu durumdaydık. Bütün bu denklemin ortasında bana İstanbul Bienalinden çok tatlı bir teklif geldi. Huhanru'yla da daha önce tanıştığım için. Gece Gezenler video projesi. Bu Big Van Der Pol'un da katılımıyla 25 noktada 1000'e yakın videonun içinden seçilmiş. Böyle göster kaç, daha gerilla taktiğiyle işleyen bir proje oldu. Ve bu proje zaten Bienal'in ana merkezinde var. Yani geceleri aktive ediyordu. Harun'un dahi yani buluşuyla ve Daziba posterlerine referans vererek Çin'deki. Çin'deki Daziba posterleri büyük böyle beyaz kağıtların asılması ve sonra halkın gece karanlıkta oraya şikayetlerini yazmasıyla halkı anlamaya yönelik bir eski Çin politik tuğluyken ona referans adını Night Comers, gece gezenler olarak koyduğumuz bu video programı Biennial'i hiç düşünmeyeceğiniz noktalara taşıdı. Hem İKSV ile kurulan bu ilişki hem Harvey ile kurulan bu ilişki sürerken benden siye ben zaten İstanbul'da olacağım ve gece gezenler için çalışacağım ama Esther'le kafamızda böyle bir Biennialciler için bir uğrak yeri, yani profesyonellere yönelik bir geçici ofis. Oradaki atmosfere uygun, ikimizin de kişisel tarihine uygun olarak ben kasap torunuyum. Ailemde un fabrikası işletmesi ve bunun iflası var. Yani bir ticari aile hayatı ve taşra burjuvazisinden geliyor. Ve güncel sanattaki o semi kuazi yakınlıklar, ilişkiler, sorunlar, nepotizm, ayrımcılık, bütün bunları biz ironik bir şekilde Türkiye'deki bütün o zengin çocuklarına da gönderme yaparak büyük aile şirketi dedik ve programı biz şöyle yaptık. Biz insanlara sadece oradaki muhteşem çaycımızın tostunun ve çayının parasını ödüyoruz. Siz ama Biennale'de gezmeye geldiğinizde ya da Biennale'de işiniz gösterildiğinde burayı ofis, platform olarak nasıl kullanabilirseniz kullanın dedik. Bununla ilgili Markus Graf'a bir gönderme var. Onu daha sonra yapacağım. Çünkü ben hakikaten 5533'ün ismini 5533 olmasa da büyük aile şirketiyle çoktan açıldığını düşünüyorum. Yani hem Volkan hem de Nancy çok değerli insanlar ve onlar her fırsatta bu ilginç küratöryel çenti ve footnote'u her yere sıkıştırdılar. Ama sağ olsun Markus Graf gibi bir küratör. Ben burada yabancı düşmanlığı çok yaşadığım için dikkatli olmaya çalışsam da bazen çok beni kıran şeyler yaptı. Yani yok sayılmak çok hepimizin üzüldüğü bir şey. O yüzden ona bir dislike atıyorum buradan. Dis gönderiyorum. Artı birkaç kere de böyle Boğaz'da bir interview veriyor. Ve yabancı bir Almanya'dan sanırım biriyle konuşuyor. 5533'ü anlatıyor. Tabii ki ben yokum. Her şeyi o kurdu ve başlattı. Çaycı geliyor ve kamera açısına giriyor. O çaycıya çekil çekil görmüyor musun kamera var. Bütün bu benim için 5533'teki hani evet belki çok küçük detaylara takılan bir insanım ama tavır da çok önemli. Şeyi gördüm yani daha kurumsal, daha organizasyonel, daha akademi ve fuar destekli bir küratörün non-profit, kar amacı gütmeyen bir mekanı anlamadığını gördüm. Çünkü orası tamamıyla kar amacı gütmeden bir kurum işletmenin anlamını bilenler için bunu Volkan inanılmaz güzel yaptı. Yani beraber yaptılar belki diyeceksin ama ben Volkan'ın yaptığını düşünüyorum. Anladığım kadarıyla Can kurucu da çok etkin bir enerji sağladı. Evet, Çok Can mutluyum o Küçük. devam ettiği için. Yani daha önce benim Boğaziçi'nde başlattığım dergide devam ediyor. Yani insanlar sizden sonra bazı şeyleri regenerate etmek lazım. Ben hiç orayı kurumsal ve kalıcı bir şey olarak düşünmedim. Yani Nancy zaten öyle düşünüyordu. Ve ben o sırada Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyordum. Bence o sırada oranın ivmesi için en doğru şey oydu. Bize çok yaklaşan şeyler, insanlar oldu davetin üstünde ve inanılmaz bir liste çıkardık. 17 gün devam etti. Daha sonra yapılan araştırma da Biennale boyunca kaldı. Yani Mine Erikson'un çok değerli araştırmasından biz şu anda vefat etmiş ve asla bunun mümkünü yok. O level'da bir konuşmanın. Alan Sekulan'ın konuşmasını bile organize ettik. Çok güzel. Yani bir de çok şey öğrendik. Mesela Eflux'un gazına geldik. Bir parti koyduk. Hiç kimse gelmedi. Yani ya kötü bir günümüz de vardı ama böyle çok kendimizin yaptığı, self-organized bir projeydi. Kendi açmak istediğin, orada açmak istediğin ofisin bir resmiydi. Oradaki en önemli, bunu bitireyim ne olur Tabii unutma. lütfen. Buradaki benim için en güzel şey herhalde oradaki bütün dükkan sahiplerinin, çay ve tostçunun bizi iyi hatırlaması, onlar da çok iyi izlenim bırakmamızdı. Bunlar da o sırada Türkiye'de daha olan Çukurcuma olayları yok. Kapıma portakal atıldı, kapıma şu sürüldü. Yani belki benim Anadolu'dan gelmemden dolayı ve bir sabırla güncel sanatı herkese anlatmamdan dolayı Fulya Erdemci'den bizzat öğrendiğim gibi Marcus Graff aslında bu ilişkilerle başladı. Yani bu ilişkileri biz kurduk. Bunları çok dikkatli kurduk. O yüzden o çaycıyı, o davranışı hiç hoş değil. Teşekkürler. Çok güzel anılar, detaylar. Aslında biraz az önce araya girmek istememin nedeni şuydu. Şimdi ben de arşivi uzun süredir araştırıyorum, bakıyorum, toparlıyorum. Ve de aslında çok az da fotoğraf var, özellikle Big Family Business, bu büyük aile şirketi adlı projenizden sizin. Tam olarak nasıl, şimdi çaycıdan da bahsettin ama yani Hasan abi mi? şu anda Celil abi var ama belki o zamanlar Hasan abi vardı, bilmiyorum. 19 sene. Evet. Sahibi değişmedi ama değil mi? Yarın hemen bunu öğreneceğim. Bir öğrenir misin çaycının Tamam. tarihini? Ve Çünkü sana haber vereceğim, merak biz etme. oraya lunchtime Tamam. TN Toast Talks yaptık. Yani zaten orada bir Yeni'nin bir içinde işler vardı. Juliet Aranda'nın işi vardı. Ömer Ali Kazman'ın işi vardı. Evet. Yani zaten gezilmesi gereken bir venue olduğu için öğlen de insanları tutması için TN Talk, çay ve toz konuşmaları koyduk. O çok işledi ve insanlar bayağı da tükettiler o çay ve toz. Çok ihya oldu çaycımız. Çok Nasıl güzel bir yaptın ilişkiydi o. bunu? Mesela sen bu aslında Biennial'in paralel etkinliği, duyurular yaptın ve o dönemde nasıl duyurular yaptın? Oraya işte çaycının önünde böyle tam fotoğraflar da çok fazla olmadığı için var tek tük ama böyle biraz daha hayal etmemiz için yardımcı olabilir misin? Tabii. Cep telefonuyla o kadar haşır neşir değildik. Hala daha Evet. bilgisayar cep telefonu arasında bir yerdeydik. Benim hemen hemen herkesin e-maili vardı ve çok sosyal bir insan olduğum için utanmadan, sıkılmadan herkesi durduğum her yerde çağırdım. Amaç da şeydi yani hakikaten bir yere gelindiği için ve bir hub gibi bir yer zaten var Biennial'in içinde ama alternatif bir uğrak yeri olsun istedik. Yani daha mesleki olarak birbirini tanımak. O zaman şimdikinden farklı olarak bir de ikinci, üçüncü kuşağın, küratöryal kuşağın kendi tarif etme pressure'ı da vardı. Yani belki ben şimdi bunu milenyıllar gibi çelme takarak yapmak istemem ama hani biz onu daha farklı bir şekilde yapmak istedik. Biz onu alternatif bir yoldan giderek yapmak istedik. Yani Ester'le beni buluşturan oydu. O da bence tavrımıza yansıdı. Çünkü okulda öğrendiğimiz ya da Creator Lab'da okul olarak verilen şeyin içinde aslında küratörlük bilgisi yoktu. Yani sen bütçe yapmayı öğrenebilirsin belki ama sanat tarihini öğrenebilirsin ya da başka becerileri öğrenebilirsin ama küratörlük günün sonunda kendi kumaşın. Ben onu kendi küratöryel eğitimimi aldığım sırada yaptığım bir uygulama alanı olarak görmekten öteye gitmiyorum. Çünkü orada çok şey öğrendim. O tam benim için bir abitur gibi bir yazı verdiğim. Ve o zaman beraber olduğum sevgilim de geldi. Ve hatta Viron Erovert geldi. Viron Erovert'in İstanbul'da belki de dünyada sanatsal anlamda en ciddi ilk işiydi. Muhteşem bir illüstrasyonu, derinin üstüne baskı. O estetiğin, yani şu anda başka bir isimle yaşıyor. Ölü ismiyle Ceral, şu andaki ismiyle Cici. Bir cinsiyet operasyonundan sonra kadın olan Viron'la Cici'nin kolaborasyonunda ikisi de biri modadan, diğeri tekstilden geldiği için biz vitrine bunların koleksiyonunu koyduk. Yani Berlin'den uzaylı bir koleksiyon düşünüyorum o yakın bir yerde mi diye. Yakın yani hazırlardım onu sana ama galiba yakın bir yerde değil. Onu vitrine koyunca Ama eğer Teşekkür. varsa ve paylaşırsan fotoğrafları benimle çok sevinirim Var sonra. galiba. Bir saniye verebilir misin bana? Tamam tabii ki. Aslında her şeyin yerini biraz biliyorum çünkü yeni yeni her şeyi bir ediyorum. Aa. Ay çok şanslısın. Yakın zamanda ben fazlalıklar atıyorum bu yeni taşındığım yerde. Koleksiyonu ve arşivimi ben hiç doğru dürüst bir yerde sabit kalmadım. 5-6 şehir dolaştım. Çok yorucu bir şey. Yani bir de bunlar çok absürt şehirler. Mimar gibi olduğumuz için işle bütçe neredeyse oraya gidiyoruz. Ve benim bazı şeylerim Freiburg'da. Teyzemin deposunda kaldı. Bazı şeyler Auckland'a gitti benimle. Bazı şeyler Berlin'de kaldı. Ben şimdi hepsini arşivimi düzeltiyorum. Elimde bir koleksiyon varmış ve gerçekten de işler varmış. Fiona Parding'in Yeni Zelanda pavyonunu yapıyor bu Venedik'te. Kendim de farkında değilim ne kadar bu 20 yıla neler sıkıştırdığımı. Bu yakın zamanda çıkma. İyi ki hatırladım. Şimdi vitrinde biraz böyle bir şey hayal et. Ve aslında tavlayan noktalardan biri şuydu. Biz gösterdiğimiz şeyin onların kültürel ve hayat tarzı anlayışına çok farklı olmadan iletişim kurmak isteyen bir proje olduğunu onlara anlatabildik. Yani o zaman güncel sanatın uzaydan gelmiş olmak gibi bir durumu vardı. Kapının önünde bira içtiğin zaman Çukur Cuma'da rahatsız oluyorlardı. Yani Türkiye'deki polaritenin ilk haberleri çıkmaya başlamış. Benim başka bir projemde ben mesela bira ya da şarap dağıtmak istemedim. Kahvaltı yapmak istedim. Çünkü neyi kutluyoruz? Hani herkes Türkiye'de şarap çok az insan içer. Rakı kültürüdür. Ya oturursun yavaş yavaş içersin. Yani wine'in çok batıya dair bir şeydi. Ben Türkiye'de güncel sanat gelirken acaba kültürel kodlarıyla da gelse bile onu belli bir sınıftan çıkarmak için farklı kutlama ve bir araya gelme teknikleri uygulayabilir miyiz diye kahvaltılı da projeler yaptım. Çevreye uygun. Ama bu ya herhangi bir Güzel. ödün vermek değil, tam tersi denemek. Bunlardan biri de bu çay toz çok işledi ve bu tesettür giyiminde çalışan bütün tezgahtar kadınlar illaki onu görmeye geldi. Yani dükkan sahiplerinin içinde çok kadın çalışan var orada. Gözet yani bunun gözle o yüzden de biz vitrine bir koleksiyon koymak istedik. Birona Rolvert ve Gigi Spelsberg'in koleksiyonu görsel olarak çok mesela bu Deneyim. nar vardır, nar gümüş, Türkiye bayrağının yıldızı kalpleştiğini düşün. İşte bu da yakın. Yani böyle daha Berlin'den deneysel bir koleksiyon geldiği zaman onlar içeri girip konuşmaya başladılar. Bu da sohbet diyelim. Çünkü bence 553'ün bizim 553'ün kuruluşuna en büyük katkımız yöreyi, mahalleyi, etrafı tatlı bir izlenim bırakmak oldu. Yani belki benim Markus Graf'a bu kadar kırılmamın nedeni ben kurucu olmak ya da adımın orada geçmesi çok önemli değil mi? I have groundwork there. Yani you fucking idiot. I have a groundwork there. Biz orada kazı yaptık canım benim. Onun 3 ay girişi, 3 ay işleyişi. 6 ayım verdim ben oraya. İlişkiler kurulması kolay ilişkiler değil. İnsanlara güncel sanatı anlatmak hiç kolay değil. Ve farklı tarzlarda insanlar o dönemin Türkiye'sinde kimlik çok ağır bir konuydu. Başkası olmak, öteki olmak çok ağır bir konuydu. Orası Türkiye gergin bir noktası da vardı. Orada çok dikkatli olduğumuzu, kendi çok iyi tanıttığımızı, içeride çok efendi durduğumuzu, bütün önyargılara rağmen onları kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden de Nancy gibi, Volkan gibi bunu gerçekten bilen, groundwork yapan insanların büyük aile şirketini bir not olarak düşmesi çok tatlı. Bunu söylemek istedim. Bu Takılıyorum, dediğim hala oraya olmuş gidiyoruz. gerçekten de. Çünkü ben işte anlamaya çalışıyorum arşivde ne olmuş bitmiş. O yüzden çok soru soruyorum Nensi'ye her zaman. Nensi bunun için hatta şey diyor. Herkes Adnan'a bayıldı. Yani çünkü çok net bir şey vardı orada. Eğer Biennale dönemi bu projenin işlemesini istiyorsam önce o projeye inanmam gerekiyordu. O projeye inanman için de o projeyi paylaşman gerekiyor. Paylaşacağın ilk onu beraber ürettiğin insanlar kadar onu beraber yaşayacak insanlar da Mine Erikson'un çok değerli bir işi vardı. Atakan'ın çelik dolaplarının üzerine koyduğumuz Biennale tarihi ve Biennale ilişkilerini inceledi. Bir harita çıkardı. Dışarıdan gelen biri için Hem anlayamayacağı ama hem de şeffaflığıyla seni hayran bırakan bir proje. Ya bu da belli insanların ilişkileriymiş ya da belli sponsorların ilişkileriymiş gibi de okunabilecek. Ve aslında öyle olduğunu da net söyleyen çok güzel bir işi vardı Mina Erickson'un. Yani görsel olarak çok hafif tuttuk biz ofisi. Yani içeride Atakan mobilyalarını tuttuk. Çünkü turuncular, tabureler çok tatlıydı. Ve çok gelen gidenimiz oluyordu. Genelde bütün yaz zaten dışarıdaydık. Ama içerideki koleksiyon, Mine Erickson'un işi, bizim Curatio Lab'den getirdiğimiz arşiv, gelen sanatçıların bıraktıkları. İçeride yaşayan bir küratöryel ofis, bir sanatçı mekanı hissi yarattı. Evet. Yani aslında biraz böyle hazır bir sergiden çok zamana yayılan, zamanla dönüşen bir sergi olmuş. Doğru mu Ofisimizi anlıyorum? getirdik aslında biz. Yani Curator Lab'de yapmak istediğimiz şeyi getirdik. Ayrıca İMÇ'nin gündelik yaşamıyla da, gündelik ritimleriyle de sürekli Tamamen, ilişkiler aynen. kurarak Bravo. dönüşmüş. Ve bir yandan da ismi de Büyük Aile Şirketi. O yüzden onun içinde hem iş, emek, aile, bir sürü kavramlar da ortaya çıkıyor. Ama bu aileyi de tabii çekirdek aile gibi de değil, neredeyse orada kurulmaya başlayan bir aile gibi düşünüyorum. Ya da sen ne dersin bu yorumum Çok hakkında? çok doğru. Yani bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin aile yılı ilan etmesinin 19 yıl öncesine gidelim. Yani Mabel Matiz'in taşlandığı, işte sürekli insanlara saldırıldığı bir yerdeyiz hayat tarzları ve bakışları için. Bu yani yeni değil. Biz ama o zaman belki onur yürüyüşünde 10 bin kişi olabiliyorduk. Yani Boysan Yakar sayesinde. Ve hakikaten böyle şeyler çok bireysel anlara, bireysel özverilere bağlı. O dönem benim çok net hatırlatan şeylerden biri aynı zamanda benim başıma gelen Muhtelif dergisiyle ilgili tatsız şeyler. Yani aslında o derginin çıkmasından hemen sonra ama güya kayıp cep telefonu iddiasıyla ben bir gece de içeri alındım bu projeyi yaparken. O zaman Radikal'de yazdığım için 3 tane avukat hemen devreye girdi. Hemen halledildi ama bana şey dediler yani o Mehmet Doğan'ın yazısı üstüne Barış Konferansı'nda Mehmet Uzun'un özür dilerim üstüne bekliyorduk böyle bir şey ama bu kadar sert beklemiyorduk. Bilemiyordun o zaman. Şöyle söyleyebilirim. Anladığım kadarıyla bugünün ideolojisini hazırlayan bir döneme girilmiş. Yani siyasi olarak baktığımda aslında şimdi geriye dönük olarak o dönemin iklimini okuyabiliyorum. Zaten bir senaryo başlamış. Bizim bunun senaryo olduğunu okumamız ve anlamamız çok zaman almış. Çünkü biz bunu bir ılımlı moderate Islamic model olarak görmüşüz. Ve bizim de o mekanı paylaştığımız aslında onların kitlelerinden ama bu partizan bir kitle değildi onlar. Hakikaten gönülden Müslüman, Anadolu Müslümanı, hümanizmi içinde barındıran, politikleşmemiş, yani içinde siyasi olarak niteleyebileceğim insanlar yoktu. Hakikaten siyasi İslam dair ben İMÇ'de bir şey rastladım. Onun hepsi gönülden Müslümanlar. Bunu çok başka gündelik politika ya da kimlik politikalarına dahil etmeden herkesi kucaklayan insanlardı. Şu anda bambaşka bir Türkiye var. Şu anda belki İMÇ 553 orada bir sanat mekanı olarak var oluyor. Sanatçı atölyeleri kuruluyor. Oraya bir sanat toplumu gelmeye başladı ve oradakiler bunu yaşamayı öğrendiler. Ne güzel. Ama o dönem biz toplumla daha çok konuşuyorduk. Biz çaycıya iş anlatıyorduk. Biz yandakilerle Biennale nedir diye konuşuyorduk. Şu anda ben biraz daha sessiz, sadece kendi içinde, kendi arkadaşlarıyla, kendi klikleriyle konuşan bir Türkiye görüyorum. Yani birbiriyle çok konuşmuyoruz. Ben çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. O zaman O o zaman. dönem daha mı rahattı, yani İMÇ bağlamı ve İMÇ'nin içerisindeki komşularla ilişkiler Aslında ben de oralarda daha biraz olumlu bir geziyorum. ortam vardı mı diye düşünüyorsun? Çünkü yani belki o dönemde de o kişilerle politika konuşuyor olsanız yine de farklı görüşler ortaya çıkacaktı. O çok belliydi ama bence o dönem hala konuşmak bir bilgi kaynağı, bir ihtiyaç, sosyal bir kaynaktı. Yani ekranlar bu kadar bizi hapsetmemişti. Her şey internette bu kadar dolaşmıyordu. O yüzden bir konu hakkında, biri hakkında, bir şey hakkında bilgi almak istiyorsan da konuşmayı hala seçebiliyordun. Yani hani bu şey gibi sokakta bir adres ararken Birine adres sorsan bugün Google it der sana. Yani yolda burası neresi diye sorsan cep telefonla Google'a bak der gençler. Zaten böyle diyorlar. Yani dünyayı anlama şeklimizin içinde bunu sormak ve merak ya da iletişim kurmak, bunu Google'da, bunu Google Map'ten bak, bununla Wikipedia'ya bak. Bunlar değildi. Yani daha anladığım kadarıyla analog bir dünyaydı. O daha hala analog bir dünyaydı ve dijitale kaymaya başlayan bir dünyaydı. 20 sene öncesinden bahsediyoruz, 2 asır. Ve ben ilişkilerin çok sıcak olduğunu düşünüyorum. Yani çok teşekkür ederim. Ben çok tatlı olabilirim ama aslında çok ekşi de olabiliyorum. Oradaki ortam o kadar müsaitti ki biz yeşerdik. Çünkü insanlar çok tatlıydı. Yani ben yakın bir zamanda bir arkadaşım 2006 yılı, yani bundan bir sene önce İstanbul'da sokakta çekilmiş görüntüleri gönderdi. Kendimiz çekmişiz biz, yani bir evin yukarısından da kafamıza top yapmışız bu aynı renkler. İstanbul sokaklarında minimalist Japon estetiğini becermeye çalışıyoruz. Tabii ki bu bizim öğrencilik yıllarımızda yaptığımız denemelerden biri. Bunu yaparken de çevredekileri çekmişiz. Biraz canımız sıkılmış, etrafı çekmişiz. O kadar üzüldük ki, o kadar üzüldük ki yani. Sonra oradan çıkan his şuydu. Aha, sokakta insanlar şarkı söylüyormuş, ne kadar neşeliymiş. Kimyası, yani şehrin kimyası farklıymış. Alkemisi farklıymış. Ben bunu sana söyleyebilirim. Anladığım kadarıyla alkemi çok farklıydı. Tamam, şimdi daha iyi anladım. Yani zaten insanlar ilişki kurmak zorundaydı. O yüzden Aynen. ilişkiler daha sıcak Yani karşıya birileri olmasın. geliyor, karşıya biri taşınıyor. Duvarda büyük aile şirketi yazıyor. Ne bu ya demiyorlardı. Bakıyorlardı, ha bu açılıyor diyorlar. Yani bu kadar bağlı değildik. Belki birbirimize bu kadar bağlı olmamanın getirdiği boşluğu doldurmak için konuşuyorduk. Bu da iyiydi çünkü herkesin kendi sesi hala vardı. Evet. Şimdi biraz belki şeyi sormak istiyorum. Bugün İMEÇ'ye baktığında buradaki mevcut hareketlilikle o İMEÇ'yi hatırladığın zaman arasında nasıl bir ilişki kuruyorsun? Ve biraz da aslında geleceğini nasıl tahayyül ediyorsun? Zor bir soru çünkü ben Fulya Erdemci'yi kaybettiğimizden beri kendi adıma biraz yalnızım, yani seçilmiş bir yalnız. Tabii ki arkadaşlarım var, dostlarım var, hala işbirliklerim var ama benim özel, bizim aramızda bir 7 senelik de bir sessizlik var. Fulya ile 7 sene biz çok konuşmadık, kırgınlığımız vardı. Biennale ile barıştık, İstanbul Biennale'inde barıştık biz. Fulya Erdemci beni aradı ve Biennial'ini dış mekanlardan sanat mekanının içine çekmek istediğini ve performatif pratikler için yardım istediğini söyledi. Ben havalara uçtum. 13. İstanbul Biennialinden Evet, bahsediyorsun değil yani mi? Fulya böyle Erdemci'nin evet, o küratörlüğünü yaptı. sonradan Anne ben tekrar barbar mıyım? Anne ben barbar mıyım? Bizim hep yaptığımız rahmetliyle bir de şaka vardı. Ben hep Sezercik ofisdeyken, yani kayıp çocuktum, yani daha sonra bulunan, öyle barıştık. Çok iyi. Yani, o küslüğü öyle hatırlamak bize, ikimize de iyi geldi. Genius'tu şaka konusunda Fulya. Her konuda olduğu gibi. Benim onunla konuştuğum gibi bunları konuşabileceğim biri yok. Yani kendi kendime konuşuyorum. Tabii ki başka arkadaşlarım var, başka işbirliklerim var, çok sevdiğim insanlar var ama onun yeri o kadar dolmuyor ki. Ben ondan öğrenmedim küratörlüğü ama ondan çok etkilendim küratörlük konusunda. Ve hala resim asarken ben onu hatırlarım. Başka şeyler de onu hatırlarım. Ben Fulya'nın ölümünden sonra açıkçası mesleki olarak kendi mesleki motivasyonlarımı bilsem bile, bu pratiğin içinde olanlar bizim başladığımızdaki yerden fersah fersah uzaklaşmış olmak. Yani biz başladığımızda bunun içinde hala politik bir mekan vardı. Politik bir ses olabilme imkanı vardı. Başka türlü bir metot vardı. Her şey bu kadar sponsorların, kolektörlerin arka bahçesi olmamıştı. Yani her şeyi onlar bu kadar kontrol etmiyorlardı. Sağ ceplerini alıp sol ceplerine vermiyorlardı. Ya da aynı sınıftan çıkmıyordu sanatçılar. Yani başka sınıflardan, başka sınırlardan çok güçlü sanatçılar çıkabiliyordu. Yine belli kontroller olsa da. O yüzden de çok geleceği konuştuğum isimlerden biriydi. Ve heyecanlı bir yerdeydi güncel sanat. Ve insanlar da bizi merak ediyordu. Bizi görmek istiyordu. Sanatın hala birleştirici bir gücü vardı. Ben onu kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani şimdi sitcomlar, türkü barlar, bambaşka buluşma yerleri var. İnsanlar güncel sanatın çok da samimi olmadığını, aslında kendi içinde hızlı, çabuk tüketilmeye alışmış, bir ayağı sosyolojide, bir ayağı sanatta, yani kolay kaçabilen, accountable olmayan, kariyeristlerin için bir alan olduğunu, zengin çocuklar için bir alan olduğunu görünce o bir açılışta bir partiden önce bir pick up point gibi. O inandırıcılığını yitirdi bence. Pandemiyle beraber siz mekanları kapatırsanız artık relevant olmadığını zaten söylüyorsunuz. Bir yer tak diye bir gecede kapanıyorsa, bir shelter'a dönüşemiyorsa. O yüzden eski umudum yok benim. Yani bundan mesela Fulya'nın kaybından önce konuşabilseydim ben daha umutlu konuşabilirdim. Kendim bile çok sorguladığım bir yerdeyim. Bıraksam mı? Bıraktım galiba. Bırakıyorum ya. 50 sergiden sonra 51.sini niye yapayım diye çok düşünerek yaptığım bir yerdeyim. Ve böyle sorularda onu çok özlüyorum. O şeyi çok önemserdi. Yani bir müzeolojik durumda herhangi bir yerde bir şey kurulduğu zaman onun adalarını. Hani diyelim ki İMÇ'de bir sanat topluluğu. Bunu çok önemserdi. Onu çok takdir ediyorum. Ama nereye gideceğini bilemiyorum. Çünkü güncel sanatın tıkandığını düşünüyorum. Yani özellikle dijitali takip ettiğimde bir sürü gencin, bir sürü yeni neslin modern sanata, daha klasizme kaydığını, eski hikayeleri geri getirmeye, geri anlatmaya daha meraklı olduklarını görüyorum. Dada'dan daha çok etkilendiklerini görüyorum. Frida Kahlo'dan daha çok etkilendiklerini görüyorum. Yani Yeşilçam'ı nasıl tekrar geri getirmeye çalışıyor Türkiye nostaljik bir şekilde. Kuşak değiştiği için kendi belleğini tazelemeye çalışıyor. Güncel sanat özellikle 89'dan sonra bence hem kurumlaşırken hem de bir toplum haline gelirken ne kadar dürüst olabildiyse kendine o kadar bir sınıfa dahil oldu. Bir sınıfın sesi oldu ve bir sınıfa mal oldu. Ne yazık ki onu çok kıramadı. O yüzden de bir sosyal etkisi olacak mı bilmiyorum açıkçası. Bu bağlamda düşününce Biennial'in bir de geldiği yere bakarsan tabii ki 5-5-3-3, 55-30 devam etsin. İnanılmaz bir emek, inanılmaz bir vaha, çölde bir umut. Ama bilmiyorum yani sanatla ilgili bu anlamda çok dar bir yerdeyim ben. Kendim daha çok sahneyle ilgileniyorum. Bir müzikal hayalim var. Bugün yapmak istediğim şeylerden biri Allah izin verirse Gordon Matta Clark'ın Food diye bir projesi var. 3 yıl boyunca New York'ta Soho'da 300'e yakın evsizi doyuruyor. 15 dolara satıyor. Belki 200 tane business lunch satıyor menüsünde. Ama kalanına da yani 300'e yakın evsizi doyuruyor ve 3 yıl dayanabiliyor buna. Anlıyorum o burnout'u. Daha sonra kaybediyor. Daha çok erken bir kayıp. Önemli sanatçı. Ya bugün bütçem olsa ben sanatçıları doyururum. Bugün bütçem olsa Clark'ın food restoranını İstanbul'a açarım, Berlin'e açarım. Neresi davet ederse beni oraya açarım. Ya da sanatçıları besleyecek projeler yaparım. Çünkü çok sert bir dönem. Neyi kutluyoruz bilmiyorum. Bir kutlama döneminde gibi hissetmiyorum ben. Herhangi bir şeyi kutluyor gibi de hissetmiyorum. Yani o modern gala çok tatlı ama topuzlu düğün fotoğrafları gibi. Ya da burada Lang of Intendant 12 senedir Gorki'de ve Gorki'yi bitiriyor. Halay çekiyorlar. Şimdi düşünüyorum. Yani düğün gibi kutlamak, halay gibi kutlamak. Ne kadar kendimizi sofistike bilgilerle donatsak da kutlama dediğimiz zaman de köklerimize dönüyoruz. Onu çok duygusal alıyoruz. Çok biraz kutlama kültürünü sorgulamayı öneririm. Yani halayı ve düğünü taklit ederek kutlamamız belki hakikaten bizim kendimizin bir kutlama buluşma kültürü çıkaramamasın. Yani AKP'yi çok eleştiriyoruz. Ben de çok eleştiriyorum çünkü Türkiye'nin bu kadar zamanını, kaynağını, aklını, fikrini, konsensusunu aldın da ne bıraktın kendi kültür tarihinden? Yani Cumhuriyet kuruluş dönemini bugün hala anıyoruz. Cumhuriyet'in ilk 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı. Bak bakalım bugün hala neler hala oradan yaşıyor. Taş gibi bir medeniyet ve hakikaten her şeyin mihenk taşı. Yani hala geri geliyorlar mimarisinden sesine. Ne çıkardın? Hangi filmi çıkardın? Hangi roman yazıldı? Hangi mimariyi koydun? O kocaman cami haricinde. Aynısını güncel sanata sormak isterim. Yani Vasıf Kortun etrafında ağaç mı bıraktın? Ağaç mı yetiştirdin? Senden sonra Salt'ın programını beğeniyor musun? Senden sonra nereye gittiğini görüyor musun? Ya da işte Arter mutlu mu? Fulya Erdemci'nin ve Melifere'nin ayrılmasından sonra Arter işliyor mu? Yani Arter güzel bir program var. Güzel sergiler oluyor. Ama bu bir müze mi? Bizim tarla başında görmek istediğimiz Suriyeliler, Araplar dönüşen konteks ve bağlamda unutulan Sulu Kule'yi tekrar hatırlatmayan bir müze niye orada var? Yani müzecilik mi bu? Bu mu müzecilik yoksa bu daha domestik bir galeri yönetimi mi? Yani çok mutlu Türkiye'de onlar. Kutlama kültüründen çok mutlu. Bu sorulardan da çok mutlu olmadıkları için Güncel sanatın gittiği kadar 5'e 5 3 dönem bir yeri dolduracaktır ama genel olarak ben çok umutlu değilim yani. Hatta biraz yani ben şu saatten sonra bütün kaynakların mümkün olduğu kadar kırılgan pratikleri korumaya, sanatçıları doyurmaya. Yani sert günlerin geldiğini görüyorum. Kendim yaşıyorum. Kendim yaşadım bunları. O yüzden genelde böyle şeyler önce bir başımdan geçer. Zor Ama bir dönem. Çok hem umutsuzum diyorsun ama hem de bence yine de umut vaat ediyor gördüklerin senin için sanki diye anlıyorum. Bir yandan da güzel projeler üretmek için hala umudun var. Bu çok önemli bir şey. Biraz 55-33 de böyle bir yerde diye de düşünüyorum. Çünkü aslında az önceden beri bahsettiğin o kutlama ritüelleri, pratikleri vesaire daha çok kurumsal sanat alanlarını eleştiriyorsun. Bu dediklerinle diye anlıyorum. Ama 55-33 yani açıldığından bu yana bağımsız kalmış bir alan ve İMÇ de aslında hiç onlardaki sterillikleri barındırmayan, hala daha işte arkada mahalle kültürünün de içine dahil olduğu ve çarşı esnafının da hayatını, gündelik ritminin bir yanda sürdüğü başka bir ortam sağlıyor. Yani tam şeyle de aynı da değil. Arterin camından bakmaya da benzemiyor. Zaten orası yani Nancy çok güzel bir şey söylüyor. İMÇ esnafı buranın asıl sahipleri biz burada hala misafiriz diyor ve 19 sene geçmiş hala misafir hissediyor kendini. Farklı dinamikler var burada yine de diye düşünüyorum. haklısın, çok sonsuza kadar haklısın. Ama bunun o kadar büyük bir outreach yok ki. Bunu yani meraklıları, orada çalışanların yaşattığı bir güzellik. Bu tabii ki bunun hiç kimseyle, hiçbir müze boyutuyla karşılaştırmıyorum ama büyük kurumlar, büyük isimler, büyük destekler ana haritayı şekillendirdiği zaman böyle alternatiflerin daha çok yaşam alanı olur. Yani sağlıklı bir ekolojide hepsinin bir rolü vardır. Kurumlar, kar amacı gütmeyenler, sanatçı stüdyolar, bütün bunlar bir rotasyon halinde işbirliği içinde birbirlerini görerek, birbirlerine misafir olarak birbirleriyle iletişim içinde olurlar. Yani Emre Balkan en son açılışınıza ne zaman geldi? Ya da müze direktörleri 5-5-3'e geliyor mu? Küratörler ziyaret ediyor mu? Hani kurumlar ne kadar takip ediyor bunu? Oysa burası mutfak, burası gerçek araştırma alanı. Gerçekten sizin müzenize 10 sene sonra girecek şeyi bu kuşaklar, bu çocuklar buluyorlar, çıkarıyorlar. O kadar zeki misiniz? Bunları internetten görüp anlayacak kadar kendinize hala güveniyor musunuz? Niye o insanlar o açılışlara gitmiyorlar? Niye bizim ekolojimizde birbirimizle konuşmak, o bana selam vermedi, ben ona bunu dedim, bu bana bunu yaptı, ben ona şunu söyledim. Niye buradan çıkılamıyor? Bence bu daha net bir soru. Yani işi takip etsinler, dedikodudan ziyade. Evet, doğru haklısın. O zaman böyle şey bir sorum var. Herkese soruyorum. 55-33'ün sırları. Yani tabii senin içinde bulunduğun zaman henüz 55-33 değildi ismi ama bu mekanla ya da İMÇ ile ilgili sence önemli ama pek konuşulmayan, az bilinen bir şey var mı? Yani çok uzun yıllar geçtiği için nasıl hatırlarım diye düşünüyorum ama ben Zaten kasetçiler kısmı detay biraz aklımda kaldığı kadarıyla. plakçılar kısmına da dolaşmayı çok severdim. Aha. Yani onların vitrinleri bana biraz daha 90'lar ve çocukluğumu hatırlatırdı. O albüm kapaklarını görmek beni çok trigger ederdi. Ve hala orada o eski Türk filmlerinde gördüğümüz, hani kaset yapmak için İstanbul'a gelen türkücü çocuk profili vardır ya. Yani bazılarının aşağıda hala suratında o ifadeyi görebiliyordum. Ya benim beklentimdi onlar. Ben sıkılınca ve çok daralınca o yaz boyunca ve proje yaptığımız 17 gün boyunca, projenin hazırladığı 3 ay boyunca toplam bir 8 aylık, Marcus Graf'ın dediği gibi bir haftalık bir proje değildi. 8 aylık bir emek var orada. Ben hep oraya inerdim. Yani o kaset, plak, posterleri, nostaljik Türkiye. Orada yürümek bana çok iyi gelirdi. İlginç de gelirdi. Konuşmalar da ilginç olurdu. Yani "Aa, ben seni şu diziden hatırlıyorum" falan derlerdi. "Yok, benim diziyle falan ilgim yok. Ben başka bir yerden geliyorum" derdim. Çok hoştu. Yani orası bana İMÇ'nin içinde Türkiye'nin nostaljisine açılan böyle bir geçit gibiydi. Yani o zaman tüneli gibiydi. Evet, Çok zaman acayip. tüneli gibi gerçekten doğrusu doğru söylüyorsun. Peki son olarak benim değinmediğim, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Format, yani biz büyük aile şirketini yaparken bir format belirlemek istedik. Bir format icat etmek istedik. Format denemek istedik. Ben şimdi biraz daha kendi pratiğimi sorguladığım, devam edip etmeyeceğimi bilmediğim, görüşmelerimi yaptığım, bir kontrat imzalamadım. Nisan ya da Mayıs'ta başlayacağım bir yeni süreçteyim. Kendi pratiğimi yeniden tarif etmeye çalışıyorum. Ama o 50 sergiye baktığımda kurumlar bir format veriyor. Siz de onun içini dolduruyorsunuz. Ben pratiğim boyunca o formatı belirlemek, o formatı tekrar denemek, o formatı önermek istedim. Yani müze saat 10'da açılıyorsa ve altta kapanıyorsa 24 saat süren bir videoyu nasıl gösterecek bir kurum? Bizim kurumun hala sınırlarını zorlamamız gerekiyor. Ya da sergi formu var ama bir sergi formu bir yayına, para küratöryel bir kamusal müdahaleye dönüşebilir. Ben biraz daha verilmiş formlarla, kalıplarla mutlu bir yeni nesil görüyorum. Yani onu alıp onun için doldurmayı çok seviyoruz. Bu bize Instagram kullanmaktan, TikTok kullanmaktan da Twitter'den de öğretildi. Yani kelime sınırın belli, süren belli, harfin belli. Bunu sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi formatlarımız, kendi hikayelerimizi niye başkalarının formatına uygun kesiyoruz? O yüzden yeni sergi modelleri, yeni sergi formatları, yeni sergi denemeleri yapmak varken neden işleri hep aynı asıyoruz? Ben yaptım, sen yaptın yerine nasıl yaptın sorusu nasıl bizi değiştirebilir? Ve kurumların size verdikleri kutulara girmek zorunda değilsiniz. Yani o kutular size dar ya da bol gelebilir. Onları istediğiniz gibi eğip bükebilirsiniz. İlla her şey o kadar düzgün, temiz, cici olmasın. Bu dediğin çok güzel oldu. Çünkü 55-30 için zaten böyle deneysel üretim kültürüne açık bir yapısı var. Bence bunu dinleyen sanatçılar, sanat profesyonelleri ilham alacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür ederim. sağ ol. Çok Özellikle de tatlı bir bütün bu sohbet gecikmelere oldu. rağmen beni hala listede tutup umudumu kesmediğin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.